www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. سب سے پہلے تو یہ ہمارے عزیز بچے جو آج اپنی مادر علمی کو چھوڑ کر کے اس وقت جا رہے ہیں اور ایک نصاب جو مدرسے نے طے کیا تھا اس کو مکمل کیا, جس سے فراغت ہوئی ہے, علم سے فراغت نہیں ہوئی. اس لیے کہ علم تو جو ہے من المحدید اللہ, ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک علم حاصل کرنا ہے. علم سے فراغت کبھی نہیں ہوتی. اور ابھی حضرت سنا رہے تھے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی مشغولیات, اور وقت کے ضائع کرنے کو حضرت شیخ بالکل پسند نہیں فرماتے. میرے ان طلب عزیز سے میری نصیحت ہے کہ وہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرے, آئندہ چل کر کے دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے, اشاعت دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے. امت اس وقت جو ہے چاروں طرف سے حالات میں ہے, اس امت کو آپ کے علماء کے سہارے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ چاروں طرف مایوس کن حالات ہیں. ان مایوس کن حالات میں اگر امت کو کوئی تسلی دے سکتا ہے تو حضرات علماء ہی تسلی دے سکتے ہیں, اور حضرات علماء ہی امت کو سنبھال سکتے ہیں. اور یہ پہلے سے ہم دیکھتے چلے آئے ہیں کہ ہر دور میں جب جب امت پر حالات آئے ہیں تو ہمیشہ علماء ہی نے ان کو سنبھالا ہے اور ان کی دکھتی ناؤ کو بچانے کی کوشش کی ہے. تو میرے عزیز ان بچوں سے کہوں گا کہ آپ فارغ نہیں ہوئے ہیں, بلکہ اصل مشغولیت تو اب شروع ہوگی. میں نے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمتہ اللہ علیہ, جو نابغہ روزگار ہمارے اکابر میں سے ہیں, قرن منصرم کے ہمارے امام تھے, حضرت شاہ صاحب کا ایک جملہ کسی جگہ ختم بخاری شریف میں میں نے سنایا کہ حضرت آخری سبق پڑھانے کے بعد فرمایا کرتے تھے, جاؤ ظالموں, میں نے تمہیں مولوی بنا دیا. اس لیے کہ ساری کتابیں پڑھ لو لیکن بخاری شریف کے بغیر تو سند ملتی ہی نہیں ہے. تو فرمایا, جاؤ ظالموں, میں نے تمہیں مولوی بنا دیا. پھر اگلا جملہ حضرت ایک درد کے ساتھ فرماتے تھے کہ قیامت میں تو وزن ہوگا ہی ہوگا, اب تو تمہارا وزن دنیا میں بھی ہوگا. لوگ تمہیں ناپیں گے کہ تم کیسے چلتے ہو, کیسے اٹھتے ہو, تمہارا لباس کیسا ہے, تمہاری زندگی کیسی ہے, تو دنیا میں بھی تمہارا وزن کیا جائے گا. اس لیے ہماری طرز زندگی, ہمارا لباس, ہمارا کلچر, یہ مکمل طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو, سنت کے مطابق ہو. ہماری زندگی جو ہے وہ سیرت و سنت سے ہٹنے نہ پائے. ہمارے اقابر یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے فضلاء جو ہیں وہ سیرت و سنت کے مطابق زندگی گزارے. حضرت کی ذات گرامی جگہ جگہ جاتی ہے, اسی بات کی تلقین لوگوں کو کرتے رہتے ہیں کہ بھائی سیرت و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے. مجھے حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کے حضرت نبیرے ہیں اور یوں کہیے کہ حضرت کی نیابت اب حضرت ہی کے ہاتھ میں ہے, حضرت شیخ کا ایک واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ مدینہ شریف میں حضرت کا جب قیام رہا تو اس قیام کے درمیان حضرت فرماتے ہیں کہ میں پائتی مبارک میں بیٹھا رہتا تھا اور درود شریف اکثر وہیں سے پڑھتا رہتا تھا, ہمت نہیں ہوتی تھی مجھے مواجہت شریفہ میں جانے کی, اور دل پر ایک خوف ستاری رہتا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مواجہت میں میں کیسے حاضر ہوں. فرمایا دو مرتبہ ہمت کر کے میں دو شخصیتوں کے پیچھے پیچھے چلا, ایک حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک حضرت مولانا سید محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر میں پیچھے پیچھے چلا اور باہر نکل کر کے میں نے ان دونوں سے یوں کہا کہ بھائی میری تو ہمت سامنے آنے کی نہیں ہو رہی تھی, لیکن تمہارے پیچھے اس لیے آ گیا کہ تم نبی کی اولاد ہو. ظاہر سی بات ہے کہ حضرت اپنی اولاد کی طرف ضرور توجہ فرمائیں گے تو مجھ گنہگار پر بھی ایک توجہ ہو جائے, اس لیے میں تمہارے ساتھ. حضرت نبی رہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں, سلسلہ سید سے حضرت کا تعلق ہے, اور حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس وقت نیابت حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اللہ آپ کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے, اللہ آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے. حضرت کی نیابت میں اب اس کچے مکان کو, اس خانقاہ کو, اور حضرت شیخ کی چھوڑی ہوئی اس امانت کو حضرت ہی کو سنبھالنا ہے. بہرحال حضرت بھی جہاں جاتے ہیں اسی بات کی طلبہ کو تلقین کرتے رہتے ہیں کہ سنت و سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو اور سنت و سیرت سے اپنی زندگی کو ہٹنے نہ دو. کل ملا کر میرے ذہن کے اعتبار سے قریباً دور حدیث کے طلبہ نے دور حدیث کے اندر کم و بیش 40,000 حدیثیں پڑھی ہوگی. اس لیے کہ بخاری شریف کی روایات، ابو داؤد شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ان تمام کتابوں کی روایت کو جب ہم ملاتے ہیں تو قریباً 40,000 کے قریب روایات ہو جاتی ہیں. لیکن حضرت الامام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ملقب ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 500,000 حدیثوں کے اندر سے 5 روایتوں کا انتخاب کیا اور اسے آگے اور ایک امام تشریف لاتے ہیں حضرت الامام ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 500,000 کے ذخیرے میں سے 4 احادیث کا انتخاب کیا. میں وہ 4 حدیثیں اجمالاً سب کو سنا دیتا ہوں جو ہمارے لیے بھی نافے ہیں اور آپ کے لیے بھی نافے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو ان چار روایتوں پر عمل کر لے گویا کہ شریعت اس کے پاس آ گئی. فرمایا سب سے پہلی روایت انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى الله ورسوله. اپنی نیتوں کو درست کرے، ہر معاملے میں اپنی نیتوں کو درست کرے. حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو صدقہ یا کوئی چیز دیتا ہے اور اس سے زیادہ وصول کرنے کی نیت سے دیتا ہے، یہ بھی فطور نیت میں شمار ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم کسی سے لفظ جزاک اللہ کی بھی امید نہ رکھے، ہم شکر کی بھی امید نہ رکھے. حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب کاندلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرکزہ کا ایک ملفوظ جو حضرت نے خانقاہ میں ارشاد فرمایا تھا وہ میں آپ کو نقل کروں. حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط معاملہ کر رہا ہے، تمہارے ساتھ کوئی غلط برتاؤ کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر تم خاموش رہنا، انتقام نہ لینا، بدلے پر نہ اتر جانا. اس لیے کہ وہ جو آپ کی برائی کر رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنا ثواب دے رہا ہے یا آپ کے گناہ اپنے اوپر لے رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی کہ اس کا ثواب ہمیں مل رہا ہے یا ہمارے گناہ اس کے پاس جا رہے ہیں. اب تعالیٰ اللہ شانو کے حوالے اس کے معاملے کو کر دیں. تو اپنی نیت کو صاف ستھری رکھیں، اخلاص والی نیت رکھیں. الدر السمین میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک واقعہ، ایک خواب لکھا ہے کہ میں نے ایک دن ارادہ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کچھ صدقہ کروں. حضرت کے نام پر صدقہ، یہ ہمارا عمل ختم ہو گیا ہے. فرمایا حضرت کے نام پر صدقہ کرو. تو میں نے 2 آنے کے چنے لیے اور کسی غریب کو، مسکین کو دے دیے. رات میں میں نے خواب دیکھا، شاہ صاحب فرماتے شاہ ولی اللہ صاحب کہ اللہ کے حبیب کو میں نے خواب دیکھا کہ وہ میرے چنے ہاتھ میں لے کر کے کھیل رہے ہیں، گویا کہ میرے چنے مقبول ہو گئے. یہ اخلاص کی برکت ہے. تو بہرحال انما الاعمال بالنیات ہمارے اخلاص کی طرف اشارہ کر رہی ہے. دوسری روایت لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند نہ کرے. اگر ہم اپنے لیے عزت، دولت، علم چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. دوسروں کے لیے ذلتیوں کو، دوسروں کے لیے تذلیل کو، دوسروں کے لیے حقارت کو، یہ دلیل حسد ہے. حسد سے اپنے آپ کو بچائے. پہلی روایت کے ذریعے سے عبادات کی طرف اشارہ کر دیا، دوسری روایت کے ذریعے سے معاملات کی صحت کی طرف اشارہ کر دیا، تیسری روایت الحلال بین والحرام بین وبینہما مشبہات. حلال بھی واضح ہیں، حرام بھی واضح ہیں، اور ان دونوں کے درمیان کچھ اشتباہ ہے جس میں حلت و حرمت دونوں کی دلیل موجود ہیں. حلت کی بھی دلیل ہے، حرمت کی بھی دلیل ہے. تو ایسے موقع پر خاموں کا ہیلے حوالے کر کے اس کو حلال کرنے کی کوشش نہ کرنا. دع ما یریبک الا ما لا یریبک، چھوڑ دو ان چیزوں کو جس میں تمہیں شبہ ہو اور ان چیزوں کو اپنا لو جس کے اندر تمہیں کوئی شبہ نہ ہو. تو شبہ والی چیزوں کو ہمیں چھوڑنا ہے. آج کل ہمارے پیٹ جو ہیں وہ شبہ والی چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں. ہم حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، جائز ناجائز کی تمیز نہیں کرتے. زمینوں کے باب میں، مکانوں کے باب میں، جائیدادوں کے باب میں ہم قطعاً کوئی تمیز نہیں کر رہے ہیں. بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم مشتبہ چیزوں سے، اشتباہ چیزوں سے، شک والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بنیں. یہ وہ روایات ہیں کہ جو ہمیں بہت کچھ اشارہ کر جاتی ہے اور ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ للہ ولرسولہ ولائمت المسلمین ولعامت الناس, فرمایا دین خیر کا نام ہے, اللہ کے ساتھ اللہ کی مانو, رسول کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو, ائمت المسلمین کے ساتھ ان کی موافقت کرو, ان کے خلاف بغاوت نہ کرو, اور جو ہے عامت الناس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا خیر خواہی کا معاملہ کریں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو ٹھیک راستے کے اوپر لے آئیں, سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں, اپنے بچوں کو حصول علم کے لیے مدارس کے حوالے کریں, جو بڑے ہیں اپنے آپ کو دعوت و تبلیغ میں لگائیں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا, خوب سنے میرے بھائیو, حسن کا سکہ لگایا ہے اللہ نے دعوت و تبلیغ کے اوپر, حسن کا سکہ لگایا. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا, حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے درس میں ختم بخاری شریف میں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ میرے چچا جان کا یہ کام از قبیل محدث, یعنی میرے چچا جان کا یہ کام دعوت و تبلیغ کا یہ تعالیٰ نے قلب پر القا کیا اور ملہم من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے القا ہوا ہے. تو یہ وہ کام ہے کہ جس کے ذریعے سے عالم کے اندر دین پھیلا ہے. بڑوں کو چاہیے کہ دعوت و تبلیغ سے وابستہ رہے اور اپنے چھوٹے بچوں کو مکاتب میں اور مدارس میں بھیجنے کی کوشش کریں. حضرت کی آمد ہمارے لیے باعث سعادت ہے, باوجود کہ حضرت کے گھٹنوں میں شدید تکلیف ہے, لیکن یہ عاجز پہنچا اور دعوت پیش کی, تو حضرت نے اس عاجز کی, اس شاگرد کی, اس طالب علم کی حقیر سی دعوت کو قبول فرمایا اور ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ حضرت یہاں تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو ہمارے لیے, ہمارے علاقے کے لیے, ہمارے صوبے کے لیے, بلکہ ہمارے ملک کے لیے باعث خیر بنائے. یقیناً جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظیرے, میں نے الدر السمین میں شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میرے والد صاحب حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی کے سید ہونے میں تھوڑا سا شبہ تھا کہ وہ سید ہے, یعنی شبہ تھا. رات میں خواب دیکھا کہ چارپائی بچھی ہوئی ہے, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف فرما ہے اور جس صاحب کے باپ میں شبہ تھا وہ چارپائی کے نیچے لیتے ہوئے اور حضرت مسکرا رہے, اور پھر حضرت نے اخیر میں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب سے فرمایا میرا نہ ہوتا تو میرے قریب کیوں سلاتا. یہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے. تو بہرحال وہاں تو شبے پر یہ مسئلہ ہے, یہاں تو سلسلہ پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا ہے. ان کو دیکھنا یہ بھی ہمارے لیے باعث ثواب ہے. حق تعالی حضرت کی آمد کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے. اب ہم حضرت سے گزارش فرماتے ہیں کہ اپنے ملفوظات سے, اپنے مفید باتوں سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمۃ اللہ.